अब सहर में बदल रहा है, जो शब सहर में खुदा वही है, खुदा वही का जलवा नजर नजर में है, जिसका जलवा नजर नजर में खुदा वही है, खुदा वही खुदा वही।